राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 29 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम देखो भाई, सीधी सादी बात है, एक है एक नहीं है। नहीं को है मना है, ये गलती हुई है। ये नहीं है नहीं, आज से 100 वर्ष पहले नहीं कोई, तो 100 वर्ष बाद नहीं है, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं है। ये नहीं है नहीं नहीं नहीं, ये दो बातों में से एक बात वो ठीक संबंध है तो दोनों बातें ठीक समझ में आ जाती है। ये नहीं समझ में आ जाए, ये देखते हैं तो, ये तो नहीं देखते, ये समझ में आया हुआ है। ये ज्यादा विचार करने की बात नहीं है, 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं था और आज से 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, ये ठीक सच्ची बात है। और वर्तमान में 200 वर्ष के भीतर भीतर जो हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में इसका नाश ना होता हो, ऐसा अभाव ना होता हो, प्रत्यक्ष बात है, ये एकदम प्रत्यक्ष है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, एकदम अभाव वाला है। तो ये जितना दृश्य है सब अभाव रूप है, अभाव। और परमात्मा है वो भाव रूप है, सब जगह परिपूर्ण, वो है ज्यो का त्यों ही रहता है और यह निरंतर ही बजता है। दोनों का स्वभाव एक ऐसे विलक्षण है, एक ऐसे उठता है, वो कभी नहीं नष्ट होता है, जो ही रहता है, ये कभी नहीं ठहरता, एक क्षण भी नहीं ठहरता। इसको जो है माना है ये गलती हुई है, और है मान ढेर लगा दिया जाएंगे, बस यही है, हम तो यही है, यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ रहने की जीत नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा, नहीं कायम कोई मुकाम है, यहाँ सिर काल से यही रिवाज रही, यहाँ जाग मुसार देख जरा तेरे खुश गई दो तो बाज रही, तेरे खुश गई रही है, रहने वाला है ही नहीं। रहने वाले में स्थित रहना यही काम है अपना, है उसमें स्थिति है, इसमें स्थिति नहीं है अपनी, अपनी स्थिति है उसी में है, केवल वैभ है इसका। भ्रम से उठार, भ्रम दूर नहीं होता, भ्रम है ये कि हम इसमें स्थित है, इसमें स्थिति नहीं हमारी, इसमें स्थिति है ही नहीं हमारी, ये तो हरदम बदलता है, इसमें स्थिति कैसे हो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जितने जितने वर्ष आए हैं उतने खत्म हो गए, अब कितना वर्ष है बाकी इसका पता नहीं है, पता हूँ बाकी वर्ष गया जो मालूम है ना, 20, 25, 30, 40, 50, 60 वर्ष बीत गया, ये तो मर ही गए, अब थोड़ा भाग गया है। खुशी मनाते हैं, जी गए नहीं मर गए, ये तो मर गए, मर रहा है बस, एकदम मर रहा है। मृत्यु रोग है, मरोगे हो गई, मरे मर नहीं मरना। इसमें मृत्यु संसार सागर, ये मृत्यु संसार सागर है, ये संसार सागर है जिसमें मौत ही मौत भरी हुई, मौत ही केवल मौत ही भरी हुई है। समुद्र से है, समुद्र में जैसे जल भरा रहता है, ऐसे इस लोक में मौत भरी हुई है, हरदम मृत्यु मृत्यु। है केवल परमात्मा है बस है, मान ले। और है रूप आपका है, परमात्मा के अंश हो आपका ही है रूप, ये नहीं रूप है शरीर, आपका है रूप है, नहीं है शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये अपना नहीं है, अपने काम का नहीं है, अपना नहीं अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। जितनी सामग्री मिली है शरीर और शरीर के सिवाय जितनी सामग्री, ये सब के सब संसार के लिए ही है, संसार के हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है, संसार सेवा के लिए है। अपने लिए जितनी मानते हैं वो गलती है, अपने जितनी लिए अपने मानते हैं ना वो हमारे जहर है, जहर हम अपने मानते हैं, वही वही मरने वाला है, वो मृत्यु को बुला रहे, मौत को ही दुबला रहे। ये सब जा रही है, प्रतिक्षण जा रही है, ये मारी नहीं है, ये संसार के लिए, संसार के लिए खर्च करो मौत हो जाएगी, ये संसार के लिए ही धन है उनके लिए, इसको कर्म योग कहते हैं, ये भक्ति योग है, ये संसार के लिए, संसार की चीजें संसार के लिए जा रही है, हमें मतलब नहीं है, हमारी है नहीं है, हमारी रहेगी नहीं, रहने वाली नहीं है, रह सकती नहीं है, इनमें ताकत नहीं है, हमारे लिए रह जाइए। और आप इस जाइन के साथ चले जाओ ये भी बात है नहीं, ना तो ये आपके साथ रह सकती, ना इनके साथ आप रह सकते, अरे इनको साथ माने अपने अपने को, ये तो सब जा रहे हैं, अपना स्वरूप है कि बीच में स्थित हो जाओ आप हो स्थित में ही, उसी में स्थित, माना नहीं है, है तो उसी में स्थिति, मानिए शरीर शरीर में स्थिति, शरीर में स्थिति नहीं है, शरीर में बेचारा बिगड़ में जा रहा है, जा रहा है, अपना अपनी धुन में जा रहा है, धुन में रहता रूप सही कर रखो, बहता सहन वही, ये बहता है आप रहता है, ये सब बहता है आप सब रहते हैं, हम रहने वाले हैं, हम सदा रहने वाले हैं, परमात्मा के साक्षात अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, शरीर जितने धारण किए सब मर गए, सभी मर गए, सब मर गए सब, और मर रहे हैं ये सब शरीर सब मर रहे हैं, एकदम आप जिन्हों के तो रहते हैं, आपका सत्ता रूप है, सत्ता सत्ता होना होनापन होनापन ये स्वरूप आपका वो अटल है, अटल उस ओनेपण में स्थित हो नहीं में हम नहीं रहते, नहीं में हम रहते ही नहीं, रहते हैं में ही है, पर मानते हैं इनमें जाने वाले में मानते हैं। आदमी को पता लग गया ना तो उसमें ठीक हो जाएगा, नहीं तो पता लग गया कि हम इस जाने वाले में नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं बिल्कुल, ये संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये सब संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें इनका उपकार करना है। इसका उपकार करोगे, दूसरों का हित करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आप है जो रह जाओगे तो, और इससे सुख लोगे तो धोखा हो जाएगा, इससे सुख लेना सुख आदत हो जाएगी वही, और ये रहेगा नहीं, रोना पड़ेगा, ये रोना अपने रोना रोना विद्या रहेगा। उन्हीं का लय है, उन्हीं के लिए गर्ज करते दोबारा से अपने नेको निरपक हो तमाशा निरपक हो जाओ, अमर जीव मरे सो काया मरे सो शरीर है आप अमारो। आनंद रहो, मौज में हरदम मस्ती में, काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, जो जो नर निद्रक भरे त्यों त्यों काल हसंत, काल हसता है आप निद्रक भरते हो, काल कलेव कर रहे हो, है नहीं ये वह बता है वह जाएगा है। जैसे गाड़ी आती है रेत रहती है ऊपर बैठ एक आ गई तू आ गई तीसरी आ गई बैठती है, कभी अटने वाली कभी नहीं मिली, हरदम चलती जाती है जूरेल, उम्र तेरी जाती है जूरेल, एक परमात्मा है उसमें से तो जाए। संतो ने कहा अब हम अमर भये न मरेंगे, मरेंगे नहीं हम, मरे नहीं हम, मरे नहीं कभी नहीं मरे हम, अब अमर रहे ये मरता रहा शरीर, जैसे कपड़े छोड़ते पुराने छोड़ते रहे, नीचे पड़ते रहे छोड़ते रहे, ये कपड़े कपड़े ऐसे बदलते हैं, हम तो ऐसे रहते हैं कपड़े बदलते हैं, कभी शरीर बदल गया कभी शरीर बदल गया, हम तो वैसे ही वैसे ही, बालक बना गया जवानी गई बुढ़ा पाई गया भाई, फिर बालक हो गया फिर बालक बनाई गया फिर बच्चा जवानी गई फिर बुढ़ा पाई गया, ये जाने जाने वाले विभाग है, ये जाने का विभाग है और रहने का विभाग है, ये आप रहते हो ये बहता है, एक रहता नहीं बहता दो है दो, एक रहता नहीं बहता एक रहता ही बहता है, ये रहता बहता रहता बहता दो है, दोनों को मालिक एक है, रहता बहता दोनों को मालिक ईश्वर है, बस ये रहता बहता जीव उसमें रहता मैं, एक अलग होकर रहता मैं रह जाए जो ज्ञान योग हो गया, बहते में बहते को बहता ही दूर कर याद रहेगा कर्म योग हो गया, अलग हो गया था कर्म योग हो गया ज्ञान योग हो गया, भगवान में मिल गया भगवान है, हम तो मालिक है भाई, ये रहता बहता दोनों को मालिक है वो, हम तो उसके हैं। वो हमारा है। मौज करो, फिर आनंद करो, मस्ती में रहो। पता नहीं लगता तब तक तो हमारे को उलाना नहीं है, उड़ता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है। अब पता लग गया कि ये तो बहने वाला है, धूम बहने वाला है, इसका क्या लोभ करे, क्या इसको संग्रह करे, क्या इसको दान करे, इसके द्वारा तो उपकार करो, सेवा करो। ये है सेवा सामग्री, धारण इतना ही करना है जिससे निर्वाह हो जाए। रोटी रोटी खा लेनी, वो तो गौड़ पा लेना, वो तो जगह सो जाना। निर्वाह बिना सेवा कैसे करेगा? सेवा करने के लिए सब सब सेवा करनी सामग्री है। सेवा का सामग्री ये मोह करके फंसे हुए हैं तो सब एक एक है, एक एक अलग अलग मोह का संबंध है। मुफ्त में कुछ लेना देना, कोरे मुंह पर फंसे हुए सेवा करो, मौज में रहो, आनंद से नए नए आचार नए सेवा करो, चले जाए। इस तत्व को ठीक समझ ले तो सेवा करो, आओ सब भोजन करो, बैठो बैठो बात करो, जो भी हो एक मोह है, एक मोह उसमें फंसे हुए और मोह से बाहर निकलते गए तो मोह हो जाए, मोह यार अपने पास इतनी चीज है, अपने खाओ जो दो दो दिखा दे भगवान से, अंत में छोड़कर मरे हो गए तो ज्यादा छोड़कर मरे वो तो क्या थे, थोड़ा छोड़कर मर तो गया। आनंद से मस्ती में आनंद केवल मौज है, केवल आनंद आनंद है, मौज ही मौज है। ये हमारा तो है नहीं, हमारे साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, रहते हुए भी मत मन के मुताबिक ना सकते नहीं, तो क्यों बराबर है जो भी चलो भाई। सेवा लगा के नहीं बस मोह में फंसे हुए हैं, न्यारे होकर देखो आप तो एक बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। यथा योग हमने करता रहे, रोटी खिलाता रहे, पानी पिलाता रहे, आरंभ करता रहे, सबके साथ सेवा करता रहे, मौज से आनंद से हेज तो करा दे, नहीं नहीं सही। मस्त रहे बस, हर समय हर समय खुश रहे, प्रसन्न रहे। रेल में जैसे आदमी बैठे हैं ऐसे ही घर में बैठे हैं। रेल में कोई किसी का नहीं है, सब है। अब स्टेशन उतर गया तो वो स्टेशन आ गया, कोई स्टेशन उतर गया, कोई उतर गया, कोई अब है, कोई ऐसे कोई घर में आ गया, कोई ब्याह कर आ गया, कोई जन्म कर आ गया, कोई चल दिया, कोई पहले कोई पीछे। तमाशा है, तमाशा तमाशा कह देखो निर्भर कोई तमाशा। लोग बोलती फिल्म देखी, बोलती चलती खाती पीती सूटती सोती उठती बैठती जागती सोती। केवल आनंद है, केवल आनंद, केवल आनंद, बस मौज मौज। कपड़े का मील होता है उसमें कटकट कटकट कटकट कपड़े बनता है, बीच में गाड़ी होती बेहतर है। आज रात सुधार हो गया है, वो हाथ आज बंद हो जाती है, पहले लपड़े केस आ जाए, कपड़ा आ जाए, हाथ आ जाए, बस चढ़ जाए, बस खत्म। संसार चल गया सुधार। देखे आनंद को तटस्थ होकर देखे, तटस्थ होकर देखे। हर समय में देखता रहे, चलता रहेगा। बिल्कुल तमाशा है, बिल्कुल तमाशा खेल है। हम मरेंगे नहीं स्वामी जी महाराज, ये बात ठीक है, हम मरेंगे नहीं ये बात ठीक है। हाँ हम नहीं मरते, हाँ हम मर सकते ही नहीं, मर सकते ही नहीं, शरीर वो छोड़ दिया, कपड़ा पहनना छोड़ दिया, उन्नीस सौ पहन दिया, दस छोड़ दिया, तीसरा पहन दिया, ये 84 लाख कपड़े पहन पहन करके छोड़ दिए सभी। अब ये भी पहना, ये छोड़ना है, छोड़ना मेरे तो, इधर छोड़ना है, छोड़ना चलना छोड़ दिया भाई, अब चलना करना छोड़ दिया, धन्य हो गया बस, और वो जो भगवान भी हो गए बस। और ये बात भी ठीक है कि अनंत ब्रह्मांड में हमारे तक कोई चीज नहीं पहुंचती, कोई चीज नहीं दिल भर भी। फिर अभी एक बात ये आई कि जो संसार की सेवा करेंगे उसका फल हमारे काम आएगा, तो वो उसकी कहाँ अपेक्षा रहेगी? वही कुछ नहीं, वही है, जब सेवा कर दो, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं, वो फल अपने लेना है ही नहीं, वो सेवा ही कर दी, फल भी दे दिया, फल पदार्थ वो सब सब का सभी त्याग अपने। वो फल जब तक देह भाव है तब तक तो काम आके उधर लगा सकता है, अवश्य, बाकी देह भाव टूटने के बाद तो उस फल की भी कोई अपेक्षा नहीं है, लगानी जरूरत को नहीं, कोई देना नहीं, कोई लेना नहीं, मौज ही मौज है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना बस। आनंद ही आनंद है, कौन आनंद ही आनंद है, अब वो बता दो होगा, वो मेरा तेरा करके दो होगा, वो तो है, क्यों दो होगा, रामा माया राम की मत आडी पार, रामा माया राम की मत आडी पार, आई जो जान दे तू परमात रेखाल, जान दे तू परमात रेखाल, गोविंद नारायण नारायण नारायण वासुदेवाय नमः। चलो भाई।